Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O kolejnym spadku bezrobocia poinformowała minister pracy Elżbieta Rafalska. Muzeum II wojny światowej oraz Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku zostały połączone. Od jutra możemy dłużej postać na przejściach granicznych. Szczegóły już za chwilę. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 8,2%, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu o 0,3 punktu procentowego. To bardzo dobra informacja. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych wynosi 1,325 000. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach, ale najsilniej w Świętokrzyskim, Zachodniopomorskim i Pomorskim. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku zostały połączone. Zdecydował o tym minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał wstrzymać wykonanie zaskarżonego przez dyrektora Muzeum II wojny oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zarządzenia ministra o połączeniu placówek. Muzeum Westerplatte zostało włączone w struktury Muzeum II wojny, mówi wicepremier Piotr Gliński. Muzeum to łączy potencjały obu jednostek kultury. Nadany został nowy statut. Dotychczasowe zadania będą realizowane w nowej formule prawnej i powstanie oddział Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, oddział Westerplatte i wojny 1939 roku. Muzeum II wojny światowej oficjalnie rozpoczęło działalność 23 marca. Obecnie nie ma żadnej decyzji o zmianach w rządzie, zapewnił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dziennikarze pytali m.in. o sytuację szefa MON Antoniego Macierewicza w kontekście wymian listów między nim a prezydentem Andrzejem Dudą. To są oczywiście spekulacje medialne, trudno mi się do tego odnosić. W tym momencie nie ma żadnej decyzji pani premier, która by dotyczyła rekonstrukcji rządu. Pani premier na bieżąco monitoruje działania swoich ministrów. Jeżeli jakikolwiek minister nie realizowałby zadań, które na niego są nakładane, na pewno pani premier nie zawahałaby się podjąć decyzji o zmianach. Zdaniem Rafała Bochenka dyskusja dotycząca ewentualnych zmian w rządzie została wywołana przez wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Posłowie zajmą się tym wnioskiem jutro. Rosyjskie władze sprawdzą, czy amerykańskie media nie wpływały na procesy wyborcze w Rosji. Kontroli zostanie poddana dotychczasowa działalność na rosyjskim rynku stacji radiowych Głos Ameryki i Radio Swoboda oraz telewizji CNN. Deputowanym pomagać będą eksperci, którzy mają określić, czy trzy amerykańskie redakcje działają zgodnie z rosyjskim prawem i czy nie próbowały wpływać na opinię publiczną w trakcie ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow radzi, aby eksperci najpierw przyjrzeli się programom produkowanym przez rosyjskie media państwowe. Włączcie naszą telewizję państwową i zobaczycie spełniające się przewidywania Orwella. To są lekcje nienawiści i przyszedł czas, gdy gazety znowu służą do zawijania śledzi, nie do czytania. Zdaniem niezależnych komentatorów Rosja próbuje w ten sposób reagować na działania podejmowane w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych związane z przeciwdziałaniem rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od jutra możemy dłużej postać na przejściach granicznych. Zmieniają się bowiem zasady odpraw mieszkańców strefy Schengen na zewnętrznych granicach Unii. Dotychczas podlegali tak zwanej odprawie minimalnej. Agnieszka Golias ze Straży Granicznej mówi, że zaostrzenie przepisów to wymóg bezpieczeństwa. Te przepisy zaostrza Parlament Europejski i Rada Europejska ze względu na to, że okazywało się, że w zainteresowaniu służby były osoby z obywatelstwem jednego z krajów Unii Europejskiej. Dlatego teraz wszystkie osoby będą szczegółowo kontrolowane. A szczegółowa kontrola może wydłużyć czas oczekiwania na odprawę, mówi Dagmara Bielec-Janas z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Do tej pory rzeczywiście podróżny, podchodząc do odprawy paszportowej, mógł liczyć się z kilkusekundowym czasem odprawy. W związku z zaostrzeniem tego przepisu ten czas może się nieco wydłużyć. Te nowe przepisy mogą spowodować niewielkie kolejki w odprawach granicznych. Szczegółowej kontroli będą podlegać wszyscy wyjeżdżający i wjeżdżający do strefy Schengen. Darmowe bilety komunikacji miejskiej dla uczniów warszawskich podstawówek i gimnazjów. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie jednogłośnie, ale nie bez dyskusji. Radny Krzysztof Bosak z PiS pytał o uczniów, którzy kończą gimnazjum. Co wtedy? Czy ci uczniowie stracą uprawnienie do bezpłatnych przejazdów? Dlaczego pomijamy w tej uchwale uczniów liceów? Odpowiedział na to radny Michał Bittner z PO. Nikt w tej uchwale nie został pominięty. Zostały wybrane grupy dzieci, które są

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Warszawie Anna Regulska, Mariusz Owczarek, w Bydgoszczy za sterami Tomasz Michalik, a ja jestem w Polskim Radiu PIK. To niesamowite. Czasami los rzuci człowieka gdzieś na koniec świata, a czasami gdzieś w kraju. Wczoraj Toruń, dzisiaj Poznań, wybrałem Radio PIK, dlatego że już kiedyś stąd nadawałem audycję i czuję się wtedy jakoś tak trochę pewniej. Na dodatek, przed chwilą zorientowałem się, że dzisiaj nadajemy tonację trójki ze studia imienia Jeremiego Przybory, a nie ze studia imienia Andrzeja Turskiego w Warszawie, jak to zwykle nadajemy. Jeremi Przybora pracował tutaj w latach 1945-48. Wymyślił tutaj audycję Pokrzywy nad Brdą. No i chyba jeszcze jedno zdanie najważniejsze. Uwielbiam pana Jeremiego, jego teksty, zabawy językiem, ale tego chyba nie znałem. Z radia powstałem i w radio się obrócę. To on to wymyślił. No to ja się pod tym podpisuję. A tonacja dzisiaj taka trochę nietypowa, jak to tonacja wyjazdowa. Ciekawe, czy odgadną Państwo, z jakiego roku piosenki będą pojawiały się głównie. Ale wcześniej jeszcze Aphrodite's Child. Czasami ma się takie marzenie, żeby odnaleźć płytę sprzed lat i właśnie mi się to udało. I po latach 47 usłyszałem znowu tę piosenkę. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. To the end of the world, we could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands. Ciekawe, czy ktoś rozpoznał głos Demisa Roussosa. Na okładce wygląda jak syn Demisa Roussosa, albo Demis Roussos 40 kg, nie, 60 kg wcześniej. Vangelis jest kompozytorem tego utworu, zespół Aphrodite's Child. I jest taka możliwość, że nie słyszałem tej piosenki 47 lat. End of the World. No ale dzisiaj muzyka głównie z roku 1977. Niedawno na blogu układałem listę właśnie dokładnie sprzed lat 40 i pomyślałem sobie, kurczę, ile tam fantastycznych utworów, które niektóre już prawie się nie pojawiają na antenie, inne rzadziej. 77 rok. Zacznijmy sobie od Andrew Golda. Andrew Gold, Oh What a Lonely Boy. Moja lista sprzed 40 lat, czyli początek kwietnia 1977 roku, ale nagrania oczywiście niektóre pochodzą jeszcze z roku poprzedniego, czyli 1976. Wtedy układałem sobie swoją ulubioną piętnastkę nagrań. Dzisiaj nie zmieści nam się cała piętnastka. I tak na przykład Blood on the Rooftops zespołu Genesis przesuwamy sobie do sekcji muzyki ciszy, a Peter Gabriel zaśpiewał wtedy tak. stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. Stan 26, Peter Gabriel, Salisbury Hill, rok 1977, od 3,5 roku pracowałem już wtedy w studenckim Radiu Żak. Muzyka nagrywało się oczywiście z trójki, jak się miało szczęście, żeby nagrać piosenkę w całości. Pamiętam, jaką radość wtedy sprawiło mi zarejestrowanie tego utworu, który za moment, bo łatwiej było nagrywać przeboje brytyjskie wtedy, jakoś koledzy prezenterzy częściej i sięgali po nie, niż te amerykańskie. Steve Miller Band. Yeah. Keeps on slipping into the future i to chyba coraz szybciej, takie odnoszę wrażenie, ale pewnie tak jest. Steve Miller Band i Fly Like an Eagle. Za 29 minut, godzina 15, czwartkowa tonacja trójki. Teraz będzie piosenka filmowa i to jaka? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ten film A Star is Born pierwszy raz można było zobaczyć na tak zwanych konfrontacjach filmowych. To były takie wydarzenia, kiedy filmy nie będące jeszcze na ekranach polskich kin były prezentowane, czytał lektor, a dopiero potem po jakimś czasie ewentualnie one wchodziły na ekran. To były trochę inne czasy, czasami na takie wydarzenie czekało się pół roku, rok albo nawet dwa. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie wtedy Barbara Streisand, ale także Kris Kristofferson grali w tym filmie A Star is Born. Barbara napisała do tego filmu wiele piosenek, a za tę jedną, Evergreen, dostała Oscara. Przypomnijmy sobie ją. Love song. soft as an easy chair. Love fresh as the morning air. One love that is shared by two. Wydaje mi się, że w tamtych czasach kobiety nie poprawiały sobie urody tak, jak się to dzieje teraz. To w każdym razie Barbara została z tym nosem, który pamiętaliśmy wtedy i pamiętamy teraz. A Love, Ageless and Evergreen. Cudownie zaśpiewała Barbara Streisand. Mówiłem, że to kwiecień 1977 roku moja lista, ale część utworów jeszcze nagrana w roku poprzednim. Płyta The Eagles, Hotel California. Pierwszy singiel to był New Kid in Town, a dopiero właśnie na początku 77 roku na singlu ukazała się piosenka tytułowa. No i to jest top wszechczasów. Thank you. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Śpiewający perkusista Don Henley. 40 lat minęło, a to ciągle świetnie gra. Eagles Hotel California. Zaczęliśmy dzisiaj od perkusisty Cozy Powell. Wczoraj minęło 19 lat od jego tragicznej śmierci. No i wczoraj także miała urodziny Anieta Felskuk. Jak można zmieścić abbę między Eagles a Davida Bowiego? Spróbujmy. Knowing Me, Knowing You. Walking through an empty house. 1977 to był kolejny bardzo dobry rok dla ABBY. Lansowali przebój za przebojem i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, co było wtedy bardzo istotne, ale chyba przede wszystkim w Australii. Pamiętam taką listę przebojów australijską, kiedy w 50 utworów było kilkanaście singli zespołu ABBA. Jak można zmieścić ABBA między Eagles a Davidem Bowiem? Wtedy, w 1977 roku, David Bowie należał do moich bohaterów muzycznych już od 5 lat i na drugim miejscu listy sprzed 40 lat miałem taką piosenkę. Sound and Vision, David Bowie. Mój głos docierał dzisiaj do Państwa z radia, z Polskiego Radia PIK w Bydgoszczy. Dziękuję Panu Tomaszowi. Tomasz Michalik realizował audycję tutaj. W Warszawie Anna Regulska, Mariusz Owczarek. I numer jeden sprzed lat 40 na mojej prywatnej liście. Al Stewart, Year of the Cat. No i jeszcze donoszę, że dzisiaj w Bydgoszczy między deszczami, między chmurami, między słońcem i wiatrem, a właśnie wyszło słońce, więc pójdę jeszcze na mały spacer. Miłego dnia. Marek Niedźwiecki, dziękuję. On a morning from a bulk got moving in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Pete DeLorean contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat.